sevdiğim de senden beter muyuy, senden beter muyuy. Eğer içinizde dertli yoksa, eğer içinizde dertli yoksa, ben dertliyim hepinize yeter muyuy, aman yeter muyuy. Gelin oy, yandı yürek derin oy.